Just get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Itong bibig ko gagalawan, sana di ka umayaw. Minsan ang ambisyon, hindi agad natatanaw. Kasi kung pipikit ka lang, magsisiesta. Ipapangutang na naman ang pamfiesta. Di ka gumagalaw, so anong makakamit? Tumatalsik na laway ng nanay mong galit. Halos di mo makayanan ang mga murang kay sakit. Pero di mo man aminin, lahat kumakabit. Okay paet, pag puro luma ang damit. Suot mo pang sapatos, panahon pa ng bagets. Pitaka mo, walang lamang kundi regrets. Ang budget mo, mapapatid sa kakastress. Kaya naman pala nabisit ang ina mo. Kasi puro hilata ang alam mo. Daliri mo, durog sa text. And like Professor X, all the time nakaupo. Kaya life mo, walang sex. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi masisit ang ina mo. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi masisit ang ina mo. Hoy, galaw galaw, nang di marindi sa sigaw ng iyong ina. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos at di na mamaos. Pag di ka kumilos, di pa matatapos. Eh kasi naman, laging paga ang iyong mukha. Sanhi ng puya, wala namang ginagawa. Tatawa'y mabigat, parang laging may buhat. O tinubuan ang ugat, kaya di maiangat. Sa pagkakalapat, parang walang uliran. Magtatakip silim na, di pa nag-iinat. Madaling makurat, sa respeto'y salat. Di gumagalaw ang puta, kaya nagkakalat. Nilayuan ang lahat, pati asawa tanak. Kaya laging nagmumukbok sa bisit na iiyak ang iyong ina. Kasi nga wala ka silbi. Pabigat ka pa, huwag mo sabihing hindi. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi masisit ang ina mo. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Just get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Pare, kumusta? Anong balita? Alam mo ba kung bakit ka hinihika? Kulang sa movement ang iyong system. Maupos, sandali, makinig ka sa amin. Tama na ang pabukas-bukas attitude. Walang mapapala, so I never conclude na. Maintinanin, may aalihin. At pag mainanin, syempre may kakainin. Dalawang klase ang Pinoy, san ka dito? Juan de la Cruz, oh, at tamad ba iyo? Sarili lang natin ang makakasagot. Dito sa mundo, talo ka pag nabagot. Pilit yung malagot, ang PC mo habaan pa. At kung kinakailangan ang buti, ba natin pa? O kung kaya mong kayo kalabaw, para di ka na bastusin ang iyong bayaw. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi masisit ang ina mo. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi masisit ang ina mo. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi masisit ang ina mo. Galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi mabisit ang ina mo. Galaw galaw galaw, wag ako na stroke. Hindi masisit ang ina mo. Just get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Just get up, get out and get something. Just get up, get out and get something.